यह अनिश्चितता बढ़ रही है इससे। की 20वीं कक्षा आप सभी का स्वागत है। परसों के पाठ में से पृष्ठ संख्या 60 के नीचे से लेके और पृष्ठ संख्या 63 के दो अनुच्छेद इसका पृष्ठ 60 पर जो अंतिम पंक्ति है इसका अर्थ करेंगे। आपकी सुखवन नित्यम इति चेत, सुख और उसका संवेदन नित्य है अगर ऐसा कहेंगे तो संसारस्थस्य मुक्तेन अविशेषः, जो बद्ध आत्मा है और जो मुक्त आत्मा है इन दोनों में कोई विशेष नहीं रहेगा। रुकिए, ये जो था सुखवन नित्यम इति चेत जी, तो इसमें किसकी नित्यता को कहा जा रहा है? सुख और उसका जो संवेदन है, सुखवत का क्या मतलब हुआ? सुख और सुख का जो संवेदन है वही यहाँ पे सुखवत कह रहे। सुखवत का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? सुख के जैसा। सुख के जैसा या सुख के समान कौन, कोई दूसरी चीज होगी जी? संवेदना जी। तो यहाँ सुख की नित्यता कही जा रही है या सुख की संवेदना की नित्यता कही जा रही है? यहाँ पे दोनों को नित्य कहा जा रहा है इस पंक्ति में। वैसे ही प्रकरण में दोनों है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस पंक्ति से क्या ये अर्थ निकलता है? अच्छा, इस पंक्ति में सिर्फ सुख को कहा जा रहा है। ध्यान दीजिए, सुख आप बताइए जी, आप बताइए। इस पंक्ति में संवेदन जो है उसको नित्य बताया गया है, लेकिन सुख भी तो लिखा हुआ है यहाँ पर। सुख अपन है ना, सुख जैसा ऐसे कहा है, तो सुख जैसे कहेंगे तो अन्य को लेंगे ना, अन्य का ही ग्रहण होगा। आपको आया, स्पष्ट हुआ? सुख के संवेदन को ही यहाँ पर नित्य कहा जा रहा है, ठीक है? क्योंकि पीछे प्रश्न यही था कि सुख का संवेदन नित्य है, अगर सुख का संवेदन है तो उसका कारण क्या है? और बोले उसका कारण वो कहे कि नहीं वो तो नित्य है, सुख का संवेदन भी नित्य है, ऐसा पक्ष वो क्यों लेकर के चलेगा? क्योंकि फिर जब जिसको नित्य कहेंगे तो उसका कारण बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो नित्य है उसका थोड़ा ना कारण कुछ हो जाता है सामान्य रूप से, तो वो उसको नित्य कह देगा, इसलिए आपको प्रश्न करने की आवश्यकता ही नहीं। अच्छा, इन्हीं को दीजिए आगे। यथा मुक्त सुखेन तत्संवेदनेन च सन् नित्येन उत्पन्न तथा संसारस्थोपि प्रसज्यत, जैसे मुक्त आत्मा नित्य सुख को प्राप्त करता है उसी प्रकार संसारस्थ आत्मा भी नित्य सुख को प्राप्त करेगा अगर हम सुख और उसके संवेदन इति उभयस्य नित्यत्वात्, यदि हम सुख और उसके संवेदन को नित्य कहेंगे तो। इस पंक्ति का और ठीक तरह अर्थ कर सकते हैं, यथा मुक्तः, आपने भाव तो बोला जी, पंक्ति के अर्थ की दृष्टि से, शब्दार्थ की दृष्टि से शब्दशः आप अर्थ कर सकते हैं इसका और अच्छा है? जी, यथा मुक्त सुखेन, जैसे मुक्त आत्मा सुख और उसके संवेदन को प्राप्त करता है, उसी प्रकार जो बद्ध आत्मा है वो भी सुख और उसके संवेदन को प्राप्त करने लगेगा। आप बताइए और कुछ, अगर आप इनसे अतिरिक्त स्पष्ट कर सकते हो तो बोलिए। यथा मुक्तः सन सुखेन तत्संवेद संवेदनेन च नित, इसको ऐसे करेंगे चाची, यथा मुक्तः, जैसे प्रकार मुक्त होता हुआ, यथा मुक्तः सन, यथा मुक्त जैसे मुक्त होता हुआ जी, सुखेन सुख से, नित्य सुख से, और नित्येन को पहले ले लेंगे, नित्येन सुखेन तत्संवेदनेन च, नित्य सुख से और उसके नित्य संवेदन से, उस सुख के संवेदन से उपपन्नस युक्त होता है, तथा उसी प्रकार संसारस्थोपि प्रसज्यते है, उसी प्रकार से संसारस्थ आत्मा को भी वह नित्य सुख प्राप्त होने लगेगा, होने लगेगा। प्रसज्यते का क्या मतलब है? प्रसज्यते ये दोष आने लगेगा, इसमें दोष आने लगेगा, दोष के रूप में ये कथन किया जाता है, ये भाषा का प्रयोग है। ठीक है, और आपसे पीछे वालों को दीजिए आगे, अभ्यनुज्ञाने च, यहाँ से अर्थ कीजिए। ओम आचार्य जी, अभ्यनुज्ञाने च धर्माधर्म फलेन साहचर्यम योगपद्यम गृह्यते, गृह्येत अभ्यनुज्ञानेन च, और संसार सांसारी दशा में आत्मा धर्म अधर्म के फल से जो सुख दुख, सहचर्यम जो सुख दुख, धर्म अधर्म के फल से जो सुख दुख मिलता है, तथा मुक्ति का जो सुख दुख, मुक्ति का जो सुख ज्ञान, दोनों साथ साथ में रहना चाहिए। अभ्यनुज्ञाने इसका क्या अर्थ है? अभ्यनुज्ञाने मतलब बद्ध आत्मा में, संसार में स्थित, पाठ आप नहीं देख पाते हैं, ऐसा ही है, हायना, हायना में उत्तर दीजिए, यहीं पर ही कक्षा में ही देखते हैं, आगे आप नहीं देख पाते हैं, ऐसा है? पाठ तो देखते हैं आचार्य जी, पर अभ्यनुज्ञाने का स्पष्ट नहीं हुआ थोड़ा। अच्छा, तो आचार्य वेद मित्र जी बताएंगे। अभ्यनुज्ञान का अर्थ यहाँ पर स्वीकार करने के अर्थ में है, कि पूर्व बात को यदि स्वीकार कर लेंगे, ये अर्थ होती है। अभ्यनुज्ञान स्वीकार करना, मतलब स्वीकार करने पर, किस बात को स्वीकार करने पर, ये इसमें बताना होता है कि क्या स्वीकार किया, इसको खोलेंगे थोड़ा सा, क्या स्वीकार करने पर। ये जो पूर्व में कहा गया था कि सुख और सुख के संवेदन, इन दोनों ये दोनों को यदि हम स्वीकार करेंगे कि संसारस्थ व्यक्ति और मुक्तात्मा में दोनों मिलते हैं, ये स्वीकार करेंगे तो धर्म और अधर्म फल साहचर्य से योगपद्य गृहीत। इसमें मुक्तस्थ को क्यों ले रहे हैं बीच में? ऊपर ये बात कही गई थी, संसारस्थो भी प्रसज्यते, संसार में स्थित व्यक्ति में भी नित्य सुख और उसका संवेदन होना चाहिए, प्रसक्त होने लगेगा जी। अब इसको यदि वो कहे कि हाँ ठीक है होगा, मान लेता हूँ मैं, सुख का संवेदन संसारस्थ को भी होगा, तो बस इतना सांश लेना है, ये अगर वो स्वीकार कर लेता है। सिद्धांति ने तो कहा था ये दोष होगा, और वो उसको दोष ना माने, बोले ठीक है मैं तो मान लूंगा, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, संसारस्थ में भी सुख का नित्य संवेदन होने लगेगा, यदि ऐसा मान लेता है तो अब वो अगला दोष जो यहाँ कहा जा रहा है आशुतोष जी, इसी की व्याख्या जो आगे है, यदिदम यदिदम उत्पत्ति स्थानेषु धर्माधर्म फलम सुखम दुखम वा संवेद्यते पर्यायेण, यदि यद इदम यह जो कहा गया, ये उत्पत्ति स्थानेषु जो उत्पत्ति के स्थान है उनमें, कौन उत्पत्ति के स्थान, जुका तो के शब्द के साथ साथ कुछ उसका अभिप्राय क्या है वो भी खोलना चाहिए, जो शरीर इत्यादि है शरीरों में, शरीरों में ठीक है, धर्मा धर्म फलम, धर्म और अधर्म का जो फल सुख और दुख होता है उसकी भी पर्याय से संवेदना होने लगेगी, होने लगेगी क्रमशः क्रमशः वो भी जो है अनुभूत होंगे, सुखम दुखम व संवेद्यते पर्यायेण, यहाँ अल्प विराम लगा हुआ है जी, पर्यायेण को इसी के साथ जोड़ के लगाइए, पर्याय से सुख और दुख अनुभूत होते हैं, होते हैं ठीक है आगे, तस्य च नित्यम संवेदनस्य च, नित्य संवेदनस्य, नित्य संवेदनस्य जोड़ लीजिए इसको जी, सहभावो योगपद्यम गृह्येत, और उसका जो संवेदना की बात कही वो नित्यम, नित्य संवेदनस्य नित्य जो अनुभूति है उसका सहभावो योगपद्यम गृह्येत, उसका एक साथ होना, यह एक साथ ग्रहण किया जाए, किनका साथ साथ होना कहा जा रहा है, ये जो सुख और दुख पीछे कहे पर्याय से उनका जी, सुख और दुख साथ साथ होंगे जी, धर्मा धर्म फल रूप जो सुख और दुख वो साथ साथ होंगे जी, उसके लिए तो कहा पर्याय है ना, कभी सुख कभी दुख होते हैं जी, साथ साथ किनका कहा जा रहा है वो बताइए, तो नित्य सुख और जो सांसारिक व्यक्ति का जो और मुक्त आत्मा का जो सुख है, सांसारिक व्यक्ति का सुख और दुख जी दोनों लीजिए जी, ये दोनों तो पर्याय से होते हैं, कभी सुख और कभी दुख जी, और इन दोनों के साथ साथ में ये नित्य सुख भी रहना चाहिए, सांसारिक सुख के साथ ये नित्य सुख और सांसारिक दुख के साथ में ये नित्य सुख, दोनों साथ साथ होने चाहिए जी, कब, यदि यदि यदि इनको हम एक साथ नहीं, ये साथ साथ है कि कब एक साथ हो रहे हैं, यदि यदि इदम जो ऊपर कहा था कि ये तो समझ के बोलिए, वैसे प्रसंग आपको ध्यान होना चाहिए, आप बोल क्या रहे हैं, केवल पंक्ति का अर्थ करते रहेंगे, अंदर पूरी समझ नहीं रही होगी तो ये प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते, है सरल बात बिल्कुल, लेकिन कई बार हम पंक्ति का अर्थ करते चले जाते हैं, पंक्ति का अर्थ भी ठीक हो रहा है लेकिन क्या प्रसंग चल रहा है उसकी संगति पीछे मस्तिष्क में जुड़ी हुई नहीं रहती है, अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है, तो पूरा ठीक अर्थ नहीं हम लगा पाएंगे, कब दोनों साथ साथ होंगे, यदि यदि सुख का संवेदन नित्य मान लिया जाए, बस यही बात है जी, यही प्रसंग चला, उस पीछे जो प्रसंग चल रहा है वो दिमाग में है तो पंक्तियों की ठीक संगति लगेगी, नहीं तो पंक्ति का अर्थ यथावत करते हुए भी हमें विषय समझ में नहीं आएगा, पूरी तरह नहीं बैठेगा, हाँ आगे, सहभावो योग पद्यम गृहीत, आगे न सुखा भावो न अनभिव्यक्ति रस्ति, जो सुख का अभाव है अर्थात सुख ना होना, उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है, उभयस्य नित्यत्वात्, क्योंकि दोनों को ही नित्य मान रहे हैं, कौन दोनों, जो सुख और उसकी जो संवेदना, सुख और सुख की संवेदना, सुख का मतलब कौन सा सुख है, सुख का मतलब नित्य सुख और नित्य उसकी सुख, जो संवेदना ठीक है, तो न सुखा भाव जी, उस नित्य सुख का यहाँ अभाव नहीं है आपके मत में, क्योंकि आप यहाँ विद्यमान मान रहे हो, और न अनभिव्यक्ति, कि सुख होते हुए भी अभिव्यक्त न हो रहा हो ऐसा भी नहीं है, अभिव्यक्ति भी हो रही है, आप दोनों मान रहे हो, इसलिए ये दोनों चूंकि नित्य है इसलिए सांसारिक सुख दुख के साथ इनका भी संवेदन अनुभूति, इनकी स्थिति देखी जानी चाहिए। ठीक है, पृष्ठ 62 पर सबसे निचला अनुच्छेद अप्रक्षयश्च धर्मस्य। धर्म का यानी योगज धर्म का क्षय न होना, ये निरनुमानम, इसमें कोई अनुमान नहीं है, ये बात कही। योगज धर्म का क्षय नहीं होगा ऐसा जो मानता है, इसमें कोई अनुमान नहीं है। क्यों नहीं है अनुमान इसमें, बताइए। इसमें उत्पत्ति धर्म है और उत्पत्ति धर्म वाला नष्ट होता है, ये इसके विपरीत अनुमान मिल रहा है। योगज धर्म क्षीण होता है, इसमें तो अनुमान मिल रहा है, हेतु मिल रहा है, व्याप्ति मिल रही है, दृष्टांत मिल रहा है, ये अनुमान मिल रहा है। लेकिन योगज धर्म क्षीण नहीं होता इसमें कोई अनुमान नहीं मिल रहा है, कोई हेतु नहीं मिल रहा है, कोई उदाहरण नहीं मिल रहा है, इसलिए ये निरनुमानम है, अनुमान रहित है, यानी प्रमाण रहित है, ये बात आधारहीन है, ये बात, ये इनका तात्पर्य। ठीक है, अब कल के पाठ में से आपको पूछना हो पृष्ठ संख्या 63 पर निचली दो पंक्तियों से लेकर के और पृष्ठ संख्या 68 तक, अगले प्रश्न करता जाऊं, हाथ खड़ा करें और तब तक माइक उनके पास पहुंच जाए। हाँ, ये 62 पृष्ठ का ही प्रश्न है आचार्य जी, कल के पाठ का नहीं है। पहले कल का पूरा कर लेते हैं, ठीक, फिर अवसर बचेगा तो करेंगे। कल के पाठ में से किन्हीं को पूछना है? नहीं पूछना, पूछिए। आचार्य जी, इसमें जब वाक्यों से व्याख्या हो जाती है तो वार्तिक की क्या जरूरत पड़ती है? शैली है इनकी, वार्तिक में थोड़ा संक्षेप से देते हैं पहले और उसी बात को खोलते हैं, ये शैली है। बिना उसके भी काम चल सकता था, आपका कथन ठीक है, सीधे ही बता देते, लेकिन थोड़ा संक्षेप से बात को कहना हो, वार्तिक को लोग याद कर लेते हैं कई बार, तो उससे सारा याद हो जाता है, प्रभु प्रयोजन हो सकता है, शैली है। सब जगह ऐसा नहीं करते हैं, सब जगह वार्तिक बनाएंगे फिर उसकी व्याख्या करेंगे, ऐसा नहीं, कहीं कहीं पर करते हैं और कहीं पर बस सीधी व्याख्या लिख देते हैं, सूत्र है और सूत्र का भाष्य मिलेगा केवल, ऐसा भी दोनों तरह से होता है। पूछे, जिसे महाभाष्य में आता है कि पहले कात्यायन मुनि ने वार्तिक बनाया फिर उसका भाष्य की पतंजलि जी, इस तरह का कुछ इसमें है क्या? ऐसा तो नहीं माना जाता है, वात्स्यायन मुनि के ही ये वार्तिक माने जाते हैं, फिर भी ये इतिहास की बात है, जैसा अभी माना जाता है वो मैंने आपके सामने रखा, अगर कुछ ऐसा अनुसंधान होता है कि वार्तिक के नहीं और के हैं तो ठीक है, वो भी हो सकता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं माना जाता है जी। अच्छा, इसमें शुरू में ये वार्तिक लिखने की शैली कुछ भिन्न थी, टेढ़े अक्षर थे और अभी कुछ छोटे अक्षर, इसमें कुछ ये मुद्रण नहीं, मुद्रण का इनकी शैली है, होता है ऐसा, पहले उन्होंने ये निर्णय किया होगा ऐसे बनाएंगे, बड़े अक्षर में इटैलिक लिखेंगे या छोटे लिखने लगे, और कोई नहीं है तो मुद्रण वालों का। पूछे, ओम आचार्य जी, यहाँ पे पेज नंबर 65 में लिखा हुआ नीचे में हिंदी में जो नीचे है, यदि पूर्व पक्षी नित्यम विज्ञानम, जो ये संस्कृत में लिखा है, यहाँ पे फिर आनंद की बात की गई है, तो मेरा ये प्रश्न है कि आगे में जो भाष्यकार नित्य सुख की बात कर रहे हैं वहाँ पे अगर वो आनंद भी तो बोल सकते थे, वहाँ पे फिर कोई तो आवश्यकता नहीं होती है उस चीज की, यदि आनंद बोलते तो तो फिर वो नित्य सुख का वो जो यहाँ पे जो कंफ्यूजन हो रही है वो नहीं रहती, क्योंकि सुख तो एक अलग हो जाता है, आनंद तो एक अलग हो जाता है। समाज में ऐसा बहुत प्रचलन है कि सांसारिक सुख को और मुक्ति सुख को अलग अलग बताने के लिए मुक्ति सुख के लिए आनंद शब्द का प्रयोग करते हैं और सांसारिक अनुकूलता के लिए सुख शब्द का प्रयोग करते हैं, ऐसा कई जने करते हैं। लेकिन पुराने शास्त्रों में ऐसा अंतर नहीं मिलता देखने को। वो सांसारिक सुख के लिए भी आनंद शब्द का प्रयोग कर देंगे और मुक्ति के आनंद के लिए भी सुख शब्द का प्रयोग कर देंगे, दोनों जगह प्रयोग देखे जाते हैं। तो आजकल जो प्रचलित है उसके आधार पर आपने प्रश्न किया कि यहाँ आनंदी शब्द लिख देते हैं, तो ठीक है आनंद शब्द लिख देते हैं, तो भी ये प्रश्न तो फिर भी चलता है कि ये आत्मा का ही स्वयं का आनंद प्रकट हो गया है, आत्मा का ही धर्म था आनंद और वो मुक्ति में प्रकट हो गया है, वो अनुभव करने लगा, किसी दूसरे से नहीं मिला है वो आनंद वो। परंतु आत्मा के बारे में वहाँ पे सुख की बात की गई, वहाँ तो आनंद बोला जाता है कि वो परमात्मा से मिलता है वहाँ पे मुक्ति। यहाँ जो ये मानते हैं कि परमात्मा का आनंद नहीं होता, आत्मा का ही बस मुक्ति में जो मिलता है वो मुक्तावस्था में वो उसका आनंद होता है, उसका अपना होता है, ये न्याय दर्शन में ऐसा नहीं, न्याय दर्शन नहीं मानता ऐसा, जो कुछ लोग मानते होंगे उनकी बात यहाँ पर रखी गई है। तो ये प्रश्न तो तभी भी चल सकता था और उस ढंग से भी चल सकता था कि पर मुक्ति में परमात्मा का आनंद होता है या आत्मा का अपना सुख होता है, इन्होंने इस ढंग से नहीं, केवल सुख को लेकर के बात चलाई है, परमात्मा का सुख वो है इस तरह की चर्चा यहाँ पर नहीं की गई है, भिन्न विषय को लेकर के यहाँ पर चर्चा चली। ठीक है और कोई जी? ओम आचार्य जी, आचार्य जो पिछले दो दिन से जो पूरी चर्चा चल रही है इसे थोड़ा सा मतलब अपनी भाषा में थोड़ा उपदेश कर दीजिए इसका, क्योंकि ये बहुत कंजस्टेड सी हो गई है ये पूरा भाष्य में, मतलब जो भाषा जो चलती है ना वो थोड़ी कभी कभी समझ नहीं आती, हमने पूरा भाष्य भी पढ़ लिया इसका हिंदी वाला भी तो भी मतलब कहीं कहीं बातें रह जाती है, इसका मूल क्या है वो थोड़ा सा उपदेश कर दीजिए आप। मूल ये निकला कि आत्मा का अपना गुण सुख नहीं है, एक बात। दूसरी बात, आत्मा का अपना सुख गुण ही वहां मुक्ति में प्रकट हो जाता है ऐसा भी नहीं, ठीक है। तीसरी बात, मुक्ति में सुख माना जा सकता है, सुख है, भाष्य में नहीं लेकिन भूमिका में आ चुका है वो, ये भी एक निष्कर्ष निकलता है लगता है। मुक्ति में केवल दुख की निवृत्ति है, इसकी प्रमुखता रहेगी, कथन इसी तरह होंगे, लेकिन वहां परमात्मा का आनंद भी मिलता है, वो भी बात है। फिर एक बात कि मुक्ति में सुख को मान करके यदि कोई साधना करे तो भी वो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, वो बाधक नहीं बनेगा, अंत में वो उसको हटा देगा, शुरू में उस सुख को लक्ष्य बना करके प्रयत्न करेगा, पुरुषार्थशील रहेगा, लगन लगी रहेगी, बाद में उसके राग को भी यदि है तो हटा देगा। तो मुक्ति में सुख को मान करके जो प्रयत्न करते हैं इससे भी मुक्ति प्राप्ति में बाधा नहीं है। और दूसरा पक्ष तो अपने को निर्दोष मानता ही है कि मुक्ति में दुख की निवृत्ति मान करके प्रयत्न करते हैं तब तो वो बंधन मानते ही नहीं है, हालांकि आक्षेप उन पर भी उतना ही है कि आप द्वेष से युक्त हो रहे हैं, तो तब भी कोई बाधा नहीं है। मुक्ति के सुख को लक्ष्य रख करके प्रयत्न करेंगे तो ये जो राग कहा जा रहा है वास्तव में ये राग है नहीं, ये निष्काम कर्म है, ये विद्या पूर्वक है, विवेक से है, इसलिए ये राग कहलाता ही नहीं है। राग कौन सा होता है? जो अविद्या से युक्त होता है, मिथ्या ज्ञान से युक्त होता है, ये तो सत्य है, इसलिए इसको उस तरह का निंदित राग, क्लेशों वाला राग नहीं कहेंगे। क्लेशों वाला राग बंधन का कारण होता है, क्लेशों वाला राग हो तो मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन ये जो राग है ये तत्वज्ञान से युक्त है, शुद्ध है, विद्या से युक्त है, अविद्या रहित है, इसलिए ये बंधन का कारण ही नहीं बनेगा। और इसी तरह से दुख की निवृत्ति रूप जो द्वेष है ये भी तत्व ज्ञान है, ये भी मिथ्या ज्ञान नहीं है, इसलिए ये क्लेशों के अंतर्गत नहीं आता है। जो द्वेष बंधन का कारण है वो मिथ्या ज्ञान से युक्त होता है तब वो क्लेश कहलाता है और वो बंधन का कारण बनता है, मुक्ति नहीं आने देगा। तो जब हम शुद्ध रूप से चाहे तो कोई सुख मान करके प्रयत्न करे या दुख की निवृत्ति को लक्ष्य बना के प्रयत्न करे, दोनों में कोई बाधा नहीं है, दोनों ही मुक्ति में जा सकते हैं, ये इसके निष्कर्ष निकले। जी अड़सठ पेज पे जी सबसे अंतिम पंक्ति अपेक्षा, इनके भाष्यों के बारे समझा दें। यहाँ अपेक्षा शब्द को खोला गया है। समानम अनयोः धर्मम उपलब्धे, इन दोनों वस्तुओं के समान सामान्य धर्म तो मेरे को मिल रहे हैं, इन दोनों के स्थाणु और पुरुष के, और कौन से समान धर्म है, लंबाई चौड़ाई एक आकार प्रकार जो है वो समान धर्म दोनों के मिल रहे हैं, उपलब्ध मैं उपलब्ध कर रहा हूं मैं। विशेषम अन्यतर से नोपलभ है, दोनों में से किसी के भी विशेष को मैं प्राप्त नहीं कर रहा हूं। एक का भी विशेष पता लग जाता तो निर्णय हो जाता, दोनों के विशेष पता लगे ये आवश्यक नहीं है, किसी भी एक का विशेष पता लग गया तो संशय समाप्त हो जाएगा। तो संशय की स्थिति में ये आएगा दोनों में से किसी के भी विशेष को मैं उपलब्ध नहीं कर रहा हूं। तो विशेषम अन्य तरह से न उपलब्ध इति एषा बुद्धि, ये जो बुद्धि है इस तरह का जो बोध अंदर रहता है यही अपेक्षा है। इति एषा बुद्धि अपेक्षा, ये अपेक्षा है क्योंकि हमें क्या अपेक्षा है, विशेष धर्म की अपेक्षा है हमें। जैसे ये दो स्थितियां अगर रहती हैं, समान धर्म मिल रहे हैं और किसी के भी विशेष धर्म नहीं मिल रहे, अब इसके तत्काल बाद में जो स्थिति बनती है वो क्या इच्छा करती है, उस रूप में आप अपेक्षा को ले लीजिए। नहीं तो ये जो बुद्धि है यही अपेक्षा है, यही अपेक्षा की उत्पत्ति करने वाली है, ये अपेक्षा हो गई। और ये अपेक्षा क्या है, संशय से प्रवृत्ति का, यही तो संशय को उत्पन्न कर रही है। और जी मचल जी, ये प्रवृत्ति का देने के बाद वर्तते दोनों शब्द एक साथ क्यों दे रहे हैं, संशय की प्रवृत्ति का है बस, संशय का प्रवर्तन करने वाली है कौन, ये अपेक्षा, ये वर्तते शब्द क्यों दिए है के अर्थ में। और कोई संशय पे संशय नहीं है पूछे। ओम आचार्य पेज नंबर 65 जी, पूर्व पक्षी उपहास नहीं नहीं वो सिद्धांति उपहास करने के बाद ना जी परिहास करने के बाद साधुश्चैव जी वो तो हो गया, उपपत्ति विरुद्ध मिति चेत ये दूसरा अनुच्छेद जो है ना जी, किसका उपपत्ति विरुद्ध मान रहे हैं। ये जो सिद्धांति ने कहा था कि यदि यहां जो अनित्य है सुख, लेकिन वहां नित्य सुख की अभिव्यक्ति हो जाती है, तो यहां अनित्य शरीर देखा जाता है वो वहां भी नित्य हो सकता है मुक्ति में, ऐसा शरीर मिल जाए मुक्ति में जहां मृत्यु ही नहीं होती हो, ऐसा शरीर मिल जाए जहां रोग ही ना होता हो सकता है ना, मुक्ति तो विशेष है, अफवर्ग तो विशेष है, कितना भी खाओ तो भी रोग नहीं आएगा, जैसी इच्छा है वैसा करो और कोई बाधा नहीं होगी, किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी, ऐसा ही तो स्वर्ग लोगों ने बना रखा है, जो कल्पना की जाती है और किसी चीज की किसी भोग की कमी नहीं, शरीर बहुत विशेष है, विशेष रथ है, विशेष नदियां हैं और घूमने पे पैर टिकते नहीं है, देवों की तरह ऊपर ऊपर जाते हैं ऐसे, ये जो सारी बातें, तो जैसे यहां अनित्य सुख है वहां नित्य सुख आप मान रहे हो, तो आप यूं भी मानो कि यहां अनित्य शरीर है तो वहां नित्य शरीर हो जाएगा। तो पूर्व पक्षी ये कहने, ये तो युक्ति विरुद्ध है, ये शरीर तो वहां पर नहीं हो सकता, ऐसा यदि वो कहता ठीक है। उपपत्ति विरुद्धम इति चेत, तो ये कह रहे समानम, वो तो ये जो यहाँ नित्य सुख था और वहां नित्य सुख प्रकट हो जाएगा, ये भी उसी तरह से, ये भी युक्ति विरुद्ध है, ऐसा कह रहे भाष्य ने आगे खिलाया खोला इसको। जी अच्छा जी, आचार्य जी वही पंक्ति है 61 पृष्ठ, अभ्यनुज्ञाने च धर्माधर्म फलेन साहचर्यम योगपद्यम गृहीत। संभवतः मैं गलत बोला था, और वो सुख और सुख के संवेदन यदि नित्य है इसको स्वीकार करेंगे ऐसा अभ्यनुज्ञान के साथ जोड़ने से संभवतः ज्यादा अच्छा होगा। हाँ ये ठीक है, ये हम गलत बोले थे, आप उसको बता रहे, टोका नहीं आपको ऐसा। हाँ जी अच्छा, मेरे को तो ठीक ही लगा था, ठीक है जी। अगर तो हम इसके साथ जोड़ देंगे कि सुख और सुख के संवेदन को यदि नित्य मान लें और इसको अभ्यनुज्ञान के साथ जोड़ दें। यहाँ मुख्य वैसे सुख का संवेदन मुख्य है, क्योंकि पीछे वाला जो है ना सुखवन नित्यम इति चेत, सुख का संवेदन नित्य है, सुख नित्य है वो तो ठीक है, यहाँ भी दोनों रहेंगे, लेकिन ये जो समानता दिखाई दे रही है ये किससे है, सुख के संवेदन से। जी यदि वो नित्य सुख हो तो सही, लेकिन उसका संवेदन न हो तो योगपद्य की तो बात नहीं आएगी। सांसारिक सुख और दुख ये तो बने हैं पर्याय से क्रमशः, अब इसके साथ में योगपद्य कब घटेगा, सांसारिक सुख और सुख का संवेदन दोनों हो। जी ये तो दोनों होने चाहिए, लेकिन यदि सुख का संवेदन नहीं है, नित्य सुख का संवेदन नहीं है लेकिन नित्य सुख है यहाँ पर ऐसा माना जाए, तो योगपद्य नहीं घटेगा। हाँ जी, क्योंकि सुख और दुख जो पर्याय से आ रहे हैं ये तो अनुभूति हो रही है हमें, और जो नित्य सुख है उसका संवेदन नहीं हो रहा है, अनुभूति नहीं है, तो योगपद्य नहीं घटेगा। तो मुख्य रूप से यहाँ पर क्या बात है, सुख का संवेदन ये हो तो योगपद्य घटेगा, उसके साथ साथ नित्य सुख भी स्वीकार कर रहे हैं, दोनों बातें होंगी तो ये घटेगा। लेकिन तो हम इसके साथ जोड़ दिए थे संसारस्थ, ठीक है। और कोई प्रश्न हो, पृष्ठ संख्या 62 जी, दूसरा अनुच्छेद है जी, योग समाधि जस्य कार्यावसाय विरोधात् प्रक्षये संवेदन अननुवृत्ति, ये कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसमें क्या चीज स्पष्ट नहीं हुई। संवेदन का जो संवेदन को अनित्यत्व हेतु वचनम के प्रकरण में चल रहा है जी, तो यदि अनित्य है तो मुक्ति में तो वैसे भी नहीं रहेगा, यही कह रहे हैं संवेदन की अननुवृत्ति होगी। अनुवृत्ति का मतलब है संवेदन का वहां पर रहना, अनुवर्तन होना, विद्यमान रहना, और अननुवृत्ति का मतलब है उसका न रहना। यदि योग समाधि जन्य है ये धर्म, तो वो योग समाधि जन्य है तो कार्यावसाय विरोध होने से, प्रलय का विरोध होने से, कि जहां जहां प्रलय होगी वहां वहां हर उत्पन्न चीज नष्ट हो जाती है, ये भी नष्ट हो जाएगा, ठीक है। योग समाधि जन्य धर्म है वो रहेगा चित्त में, और जब प्रलय होगी तो चित्त के साथ साथ वो भी चला जाएगा। योग समाधि जन्य जो संस्कार है या कोई भी धर्म आप माने, तो प्रलय में जब चित्त का भी प्रलय होगा, मन का प्रलय होगा, तो उसके साथ साथ वो भी समाप्त हो जाएगा, वो रह नहीं पाएगा। इसलिए उसकी उस संवेदन की अननुवृत्ति होगी, क्योंकि संवेदन का कारण जो योग समाधि जन्य धर्म है वो ही समाप्त हो गया, वो नित्य नहीं रह सकता, तो वो जिसका कारण है योग समाधि जन्य, जिसका कारण है किसका, सुख के संवेदन का, वो भी नहीं रहेगा, जब तक बिजली आ रही है तब तक ये बल्ब जल रहा है, और बिजली चली गई तो ये भी बंद हो जाएगा। ऐसे ही जो कारण है वो जब तक है तब तक रहेगा, कारण हट गया तो कार्य भी हट जाएगा। इस दृष्टि से यहाँ पर कथन कर। तो इसमें दोष क्या है? पूर्व पक्षी तो यही मान रहा है नहीं, अनुभूति नहीं हो रही। दोष ये आ रहा है क्योंकि वो सुख के संवेदन को नित्य मान रहा है। सुख का संवेदन नित्य बना रहेगा ये वो मान रहा है पूर्व पक्षी। उसका विपरीत कह रहे हैं कि यह अनुवृत्ति रहेगी। अगर आप इसको कारण मानते हो तो आप सुख के संवेदन को नित्य नहीं मान सकते, वो तो फिर अनित्य हो जाएगा। ये विरोध दिखा रहा है। अनित्य अनित्यत्व हेतु वचन अनित्यत्व को बता रहे हैं, सुख के संवेदन के अनित्यत्व को बता रहे हैं। पूर्व पक्षी सुख के संवेदन को नित्य मान रहा है, सिद्धांत उसको खंडित कर रहा है कि नहीं वो तो अनित्य हो जाएगा। कैसे अनित्य होगा? क्योंकि योग समाधि जन्य धर्म भी नष्ट हो जाता है। वो कारण नष्ट हो गया तो कार्य भी नष्ट हो जाएगा। तो ये जो अनित्यत्व हेतु वचनम है हाँ। ये सिद्धांति का पक्ष है। पृष्ठ संख्या 61 पर तीसरा अनुच्छेद हाँ। नित्यत्व नहीं, 61 पर तीसरा अनुच्छेद हाँ। अनित्यत्व हेतु वचनम, ये तो साहचर्य की दृष्टि से कह रहे हैं। ये सिद्धांत ही कह रहा है हाँ। पिछली पंक्ति तो आ गई वो समझ में आपको, वो पिछला वाला तो हो गया, ये नया प्रश्न कर रहे हैं। नहीं, ये उसी से संबद्ध है ना, प्रकरण वही चल रहा है। पहले ये कहा था कि सुख का जो है संवेदन नित्य मानेंगे तो उसमें सुखवन नित्यमिति चेत ये कहा, और अभ्यनुज्ञाने च ये दो अनुच्छेद कहे, और यदि अनित्य मानेंगे तो इसमें ये दोष आएगा। आत्म मन का संयोग कहना पड़ेगा, फिर उसका जो है उत्पत्ति स्थान कहना पड़ेगा। धर्म को मानेंगे तो फिर उसका कहना पड़ेगा योग समाधि। ठीक है, इसको मैं और बाद में बताता हूँ आपको। अनित्यत्व हेतु वचनम, इसको इस दृष्टि से ले सकते हैं कि यदि ये शरीर में तो नहीं है लेकिन मोक्ष में है। पीछे जो बात आई थी ना, अभ्यन जाने जी साहचर्य होगा हाँ जी, उभय से नित्यत्व दोनों नित्य हैं। और यदि ये माने कि ये केवल मुक्ति में रहता है और बद्धावस्था में नहीं रहता है, तो ऐसा क्यों है इसमें? ये अनित्यत्व इस दृष्टि से देखिए कि मुक्ति में तो रहता है वो और बद्धावस्था में नहीं रहता है, तो इसमें क्या कारण है कि शरीर में तो नहीं है और मोक्ष में है? तो यथा उत्पद्यते स हेतुर्वाच्य, ये जो मुक्ति में नित्य संवेदन है वो अनित्य है, ऐसा अगर वो कहे पूर्व पक्षी, मुक्ति में जो सुख प्रकट हो रहा है, पहले तो वो कह रहा था नित्य है तो नित्य होगा तो दोष बताया। वो कह नहीं, सुख का संवेदन हम अनित्य मान लेंगे, सुख का जो संवेदन है उसको मैं अनित्य मान लूंगा, ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो बोल सिद्धांत ही रहा है, लेकिन पूर्व पक्षी ऐसा माने कि नहीं मैं अनित्य मान लूंगा। क्यों ऐसा पक्ष ले रहा है वो? क्योंकि तो नित्य मानने में दोष आ गया था, पीछे दोष दिखा दिया साहचर्य का। बोले ठीक है, मैं अनित्य मान लूंगा अगर नित्य मानने में दोष आता है। तो अब सिद्धांत ही पूछ रहा है, यदि आप उसको अनित्य मानते हो यानी मुक्ति में ही उत्पन्न होने वाला मानते हो और बद्धावस्था में वो नहीं होता है, तभी तो अनित्यता होगी। तो वहां जो ये प्रकट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है यानी अनित्य है, तो वहां किस कारण से उत्पन्न हो रहा है वो बताना पड़ेगा आपको। मुक्ति में उसके लिए फिर उसने आत्मना संयोग वाली बात को ले लिया कि उसके कारण से वहां प्रकट होता है, विशेष हेतु किया। तो ये पूर्व पक्षी नित्य भी मान रहा है और कहीं कहीं अनित्य भी मान के चल रहा है। जब नित्य पक्ष सिद्ध नहीं होता दिख रहा है तो बोले ठीक है अनित्य मान लूंगा, है पूर्व पक्षी का ही है मान्यता। तो यदि ठीक है मुक्ति हाँ। पक्ष में है तो फिर मुक्ति में योग और समाधि जन्य कैसे रहेगा, यानी फर्क क्या पड़ेगा प्रलय से? इससे बोलिए, जैसे ये कहा कि मोक्ष में नित्य सुख का संवेदन अनित्य है, ऐसा वो पक्ष मानते हैं, अगर वो माने ऐसा तो हाँ। तो आत्म मन का संयोग जो है उसको कारण माने हाँ। योग और आत्म मन के संयोग का कारण मानते हैं योग और समाधि जैसे धर्म को, तो प्रलय में इस धर्म का यानी कैसे फर्क पड़ेगा हाँ। देखिए यहाँ जो पीछे वाली अनित्यता है ना, अनित्यत्व हेतु वचनम, इसमें अनित्यता किस रूप में देखेंगे कि शरीर में तो नहीं है लेकिन मुक्ति में है, उत्पन्न हो रहा है, इस रूप में अनित्यता देखेंगे। अनित्यता हम दोनों तरह से देखते हैं, जो उत्पन्न ना होता है और नष्ट नहीं होता है, दोनों मिलाकर के नित्यता होती है वैसे। लेकिन यदि पूर्व पक्षी ऐसा माने अपने दोष को हटाने के लिए, पिछला दोष था कि यदि वो नित्य है तो यहाँ बद्धावस्था में भी रहेगा मुक्तावस्था में भी रहेगा, तो कह नहीं इसको मैं अनित्य मान लूंगा। किस रूप में अनित्य मान लूंगा कि बद्धावस्था में नहीं होता और मुक्तावस्था में होता है, यानी उसकी उत्पत्ति मान लूंगा मैं, सदा रहने वाला नहीं, अनादि नहीं मानूंगा, उत्पन्न होने वाला मान लूंगा, और आगे तो वहां नित्यता बनी रहेगी, ये तो वो पक्ष भी मान रहा है, नष्ट नहीं होगा ये तो मान के चल रहा है, लेकिन उत्पन्न हो रहा है ये मान लूंगा। तो ऐसा कहते हुए वो उस दोष को हटाना चाह रहा है कि बद्धावस्था में भी आपको योगपत्य होना चाहिए, ये आक्षेप जो आ रहा था उसको हटाया, उसमें मैं ऐसा मान लूंगा कि वो उत्पन्न होता है, वहां तो चलता रहेगा, नष्ट नहीं होगा ये पक्ष है उसका भी, लेकिन उत्पन्न नहीं होगा ऐसा मैं मान लूंगा। तो क्या यदि उत्पन्न होना आप मानते हो, अनित्य मानते हो, तो कारण बताइए कि उत्पन्न कैसे हो गया वहां पर, तो उसने आगे बता दिया। ठीक है आगे बढ़ते पृष्ठ संख्या 69। तो 23वां सूत्र चल रहा है जिसमें संशय किसे कहते हैं, संशय कैसे उत्पन्न होता है ये बात बताई गई। तो उसमें पांच कारण बताए गए थे, समान धर्मों को पत्ते हैं, विशेष अनेक धर्मों को पत्ते हैं, उप्रतिपत्ते हैं, उपलब्धि की अव्यवस्था और अनुपलब्धि की अव्यवस्था, इसमें से एक के बारे में इन्होंने बता दिया था कि समान धर्म की उपपत्ति से, समान धर्म मिलने से और विशेष की अपेक्षा हो तो संशय होता है। अब दूसरा जो है अनेक धर्मों को पत्ते हैं, तो विशेष धर्म के मिलने से भी संशय होता है। इसको पंक्ति यूं देख लेंगे, जैसे ये पृष्ठ 68 पर वाक्य है, समान धर्मों को पत्ते हैं विशेषापेक्षो विमर्शः संशय, ऐसे यहाँ लगा लेंगे अनेक धर्मों को पत्ते हैं विशेषापेक्षो विमर्शः संशय। तो समान धर्मों के मिलने से संशय होता है ये एक बात है, अब कह रहे नहीं विशेष धर्म के मिलने से भी संशय हो जाता है। अभी तक पीछे वाला संशय जो हमने देखा था उसमें यह था कि विशेष धर्म के उपलब्ध होने पे तो संशय निवृत्त हो जाता है, समान धर्म मिल रहे हैं और विशेष धर्म नहीं मिल रहा है तो संशय था, और समान धर्म भी मिल रहे हैं और विशेष धर्म भी मिल गया तो संशय निवृत्त हो जाएगा, अर्थात विशेष धर्म के रहते तो संशय हो नहीं सकता, संशय निवृत्त होता है उससे। तो लेकिन यहां ये कह रहे हैं कि विशेष धर्म के मिलने से भी संशय पैदा होता है, किन स्थितियों में होता है वो बताएंगे। तो अनेक धर्मों को पत्ते हैं, यहां अनेक का मतलब है विशेष, विशेष धर्म की उपपत्ति होने से, विशेष धर्म के मिलने से। इसका विशेष अर्थ कैसे निकाला, एक शब्द समान अर्थ में भी आता है, दोनों तो एक ही है, आप ये ले लो चाहे ये ले लो, एक ही है का क्या मतलब है, एक ही ऐसा है तो ना कि ये भी है ये भी है, बोले 10 लेखनियां रखी हैं सब एक ही है, कोई सी भी ले लो, तो एक है या 10 है, 10 है लेकिन वो एक शब्द का प्रयोग कर रहा है, तो एक का मतलब क्या होता है, समान है, आप कोई सी भी ले लो, एक शब्द समान अर्थ में प्रयोग होता है, संस्कृत में लोक में भी हम करते हैं हिंदी में भी। तो और जो अनेक है एक नहीं है वो क्या हो जाएगा, असमान होगा, एक का मतलब समान या सामान्य और अनेक का मतलब हो जाएगा असमान, तो जो असमान होता है वो विशेष होता है। तो अनेक धर्मों को पत्ते का मतलब है विशेष धर्म के मिलने पर भी संशय हो जाता है। भाष्य देखिए, समान जातीयम अनेक जातीयम च अनेकम, यहां जो अनेक शब्द था उसको इन्होंने खोला है और यहां अनेक शब्द को धर्मी के रूप में खोला है इन्होंने, तो ये दूसरे ढंग से व्याख्या है। सुदर्शन जी यहां पर धर्मी अर्थ मानते हुए इसको करते हैं। अभी जो मैंने पहले अनेक शब्द का अर्थ खोला था वो धर्म के रूप में खोला था, सामान्य एक धर्म हुआ, विशेष एक धर्म हुआ। इस पंक्ति में जो अर्थ खोल अनेक शब्द को खोला गया वो धर्मी के रूप में खोला गया, ऐसा सुदर्शन जी ने व्याख्या की है। तो समान जातीयम, समान जाति वाला, असमान जातीयम च और असमान जाति वाला जो होता है उसे अनेक कहते हैं। इसको धर्म में घटा करके देखेंगे, ऐसा धर्म जो समान जातियों में भी मिलता हो, ऐसा धर्म वही धर्म असमान जातियों में भी मिलता हो उसको अनेक कहेंगे। ऐसा विशेष, ऐसा विशेष धर्म जो समान जातियों में भी मिलता हो और असमान जातीय द्रव्यों में भी मिलता हो उस धर्म को विशेष धर्म कहेंगे। ये उस विशेष की बात है। एक विशेष धर्म वो होता है जो समान जातीय में ही मिलता है, भिन्न जातीय में नहीं मिलता है। ऐसा विशेष तो निश्चय का कारण होता है, ऐसा विशेष जो केवल समान जातियों में ही मिलता हो तब तो वो निश्चय का कारण होगा कि ये इस जाति का है। लेकिन ऐसा धर्म जो समान जातीय में भी नहीं मिल रहा हो, असमान जातीय में भी नहीं मिल रहा हो लेकिन विशेष हो, तब संशय पैदा हो जाएगा कि ये है या ये है। अथवा वो विशेष धर्म समान जातीय में भी मिल रहा हो और विशेष जातीय में भी मिल रहा हो, दोनों में मिल रहा हो तो भी हो सकता है संशय। तो समान जातीयम अनेक जातीयम च अनेकम, धर्म की दृष्टि से देखेंगे कि समान जातीय वस्तु और असमान जातीय वस्तु दोनों की दृष्टि से जो विशेष हो, समान जातीय में भी ना मिल रहा हो और विशेष जातीय में भी नहीं मिल रहा हो, ऐसा जो विशेष है वह अनेक शब्द से खोला। तस्य अनेकस्य धर्मोपपत्ते है, उस अनेक की धर्म की, उस धर्म की उपपत्ति होने से, सिद्धि होने से वो ऐसा अनेक धर्म में मिल रहा है, विशेष धर्म मिल रहा है। विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात्, विशेष के दोनों तरह देखे जाने से, दोनों तरह देखे जाने से मतलब वो विशेष विशेष इसलिए है कि क्योंकि समान जातियों में नहीं मिल रहा है, वो विशेष विशेष इसलिए है कि वो असमान जातियों में नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से इस विशेषता के समान जातीय और असमान जातीय दोनों की दृष्टि से विशेष होने से, समान जातीय के दोनों तरह देखे जाने का ये अर्थ यहां ना लें कि वो विशेष है वो समान जातीय में भी मिल रहा है और असमान जातीय में भी मिल रहा है, अभी ये अर्थ ना लें। वो जो एक धर्म है जिसको हमने विशेष कहा या अनेक शब्द से कहा, वो विशेष क्यों है? क्योंकि वो समान जातियों में नहीं मिल रहा है इसी में मिल रहा है, और वो विशेष जातियों में भी नहीं मिल रहा है इसमें मिल रहा है, दोनों से विशेष है। इस तरह से उसका दोनों तरह देखा जाए, दोनों तरह से वो विशेष है, ऐसे में संदेह पैदा होता है। अभी इस विषय को और खुलते हैं, भाष्यकार भी बोलते हैं, फिर मैं कुछ और उदाहरण भी बताऊंगा। समान जातीयेभ्यो असमान जातीयेभ्यश्च अर्था विशिष्यन्ते, समान जातियों से और असमान जातियों से अर्थ यानी वस्तुएं विशेषित होती हैं, पृथक पता लगती है हमारे को। उदाहरण दे रहे हैं, गंधवत्वात् पृथ्वी अबादिभ्यो विशिष्यते, पृथ्वी में गंध गुण है ये इसकी विशेषता है। अब पृथ्वी के समान जातीय कौन है? अन्य द्रव्य, पृथ्वी द्रव्य है, तो जल अग्नि वायु आकाश आदि ये भी द्रव्य है, ये सब समान जाती हैं, द्रव्यत्व की समानता है इनमें। तो पृथ्वी में गंध गुण मिल रहा है ये समान जातियों से विशेष हो गया। और गुण कर्मभ्यश्च, गुण और कर्मों से भी विशेष हो गया। गंध गुण भिन्न जातियों में नहीं मिलता, पृथ्वी द्रव्य है और गुण और कर्म में द्रव्यत्व नहीं है, ये भिन्न जाति है, इसमें गुणत्व जाति है और कर्मत्व जाति है। द्रव्य गुण कर्म तीन चीजें हो गई, तो सब द्रव्य समान जाति है आपस में, सब गुण भी आपस में समान जाति है और सब कर्म भी आपस में समान जाति है, लेकिन एक दूसरे की अपेक्षा से भिन्न जाति है। जो द्रव्य है उनमें द्रव्यत्व जाति है, तो वो गुणत्व गुण और कर्मत्व उससे भिन्न है, उससे भिन्न जाति है। द्रव्यत्व की दृष्टि से गुणत्व और कर्मत्व जाति अलग है, और गुण की दृष्टि से द्रव्यत्व और कर्मत्व जाति भिन्न है, और कर्म की दृष्टि से गुण और द्रव्यत्व जाति भिन्न है। तो पृथ्वी एक द्रव्य है, इसके समान जातीय कौन होंगे? अन्य द्रव्य जिनमें भी द्रव्यत्व है, और भिन्न जातीय कौन होंगे? अन्य गुण जिनमें गुणत्व है, अन्य कर्म जिनमें कर्मत्व है, वो भिन्न जातीय होंगे। तो पृथ्वी का गंध गुण ये समान जातियों में नहीं मिलता है, अर्थात अन्य द्रव्यों में नहीं मिलता है, ये इसकी विशेषता हो गई। ये अनेक धर्म को बता रहे हैं, विशेष धर्म को। तो पृथ्वी में गंध गुण है, ये समान जातियों से विशेष हो गया, और पृथ्वी का गंध गुण असमान जातियों से भी विशेष है, क्योंकि गुण में किसी भी गुण में गुण नहीं रहता। पृथ्वी में तो ये शब्द गुण है, पृथ्वी में तो शब्द गुण है, लेकिन गुणों में तो गुण रहता ही नहीं है, इसलिए शब्द गुण किसी भी गुण का नहीं होता है, किसी भी गुण में और में नहीं रहता है, ये इसकी विशेषता आ गई। भिन्न जातियों से भी विशेष है, और कर्म में भी गुण कभी नहीं रहता है, कर्म भी अगुण होता है, निर्गुण होता है, गुण से रहित होता है। पृथ्वी में शब्द गुण है, ये जो इसकी विशेषता है पृथ्वी की, ये इसको गुणों से भी पृथक कर रही है और कर्म से भी पृथक कर रही है, भिन्न जातियों में नहीं है। तो पृथ्वी का शब्द गुण ये एक विशेष गुण है, जो कि क्षमता पृथ्वी का गंध गुण, ठीक है, मैं कुछ देर पहले से ऐसा बोल रहा हूं तो उसको ठीक करते हैं। पृथ्वी का गंध गुण ये समान जातीय द्रव्यों में नहीं रहता, यानी उसकी दृष्टि से विशेष हो गया, और ये असमान जातीय गुण और कर्म में भी नहीं रहता, इस दृष्टि से भी विशेष हो गया, ये है अनेक धर्म। अब ये पृथ्वी का गंध गुण ही संशय पैदा कर रहा है कि पृथ्वी है क्या। पृथ्वी को अगर द्रव्य माने तो भाई अन्य द्रव्यों में तो गंध गुण नहीं मिलता है, तो पृथ्वी को द्रव्य कैसे मान सकते हैं? पृथ्वी का गंध गुण गुणों में भी नहीं मिलता है, तो पृथ्वी को गुण भी नहीं मान सकते, और पृथ्वी का गंध गुण कर्मों में भी नहीं मिलता है, तो पृथ्वी को कर्म भी नहीं मान सकते, तो पृथ्वी को माने क्या। तो पृथ्वी का ये विशेष गुण संशय का कारण बन गया, संशय की उत्पत्ति कर देता है ये विशेष गुण। तो अनेक धर्मों को पत्ते विशेष गुण भी संशय को पैदा कर सकता है, इसलिए इन्होंने कहा समान जातीय गंधवत्वात् पृथ्वी, गंध वाली होने से पृथ्वी अबादिभ्यो विशिष्यते, अपने समान जातीय जल आदि से भिन्न होती है, और गुण कर्मभ्यश्च गुण और कर्म से भी भिन्न होती है, इसलिए इसमें संदेह पैदा हो सकता है। ठीक है, आगे अस्ति च शब्दे विभाग जन्यत्वं विशेषः। शब्द में एक विशेषता है, कैसी विशेषता? विभाग जन्यत्वं, विभाग से वो उत्पन्न होते हैं, जैसे कागज को फाड़े कपड़े को फाड़े तो आवाज उत्पन्न होती है, संयोग से भी उत्पन्न होती है ध्वनि, विभाग से भी होती है, दोनों तरह से उत्पन्न होती है। तो यहाँ विभाग जन्यत्व को इन्होंने लिया, संयोग जन्यत्व का यहाँ उदाहरण घट नहीं सकता था, विभाग जन्यत्व लिया। तो शब्द में विभाग जन्यत्व ये इसका विशेष धर्म है, विभाग से ये उत्पन्न होता है। तो अब शब्द क्या है? द्रव्य है या गुण है या कर्म है, ये संशय पैदा हो रहा है। शब्द यद्यपि गुण है, हम गुण मानते हैं, लेकिन अपने असमान जातीय द्रव्य में नहीं देखा जाता। जितने भी कार्य द्रव्य हैं वो संयोग से उत्पन्न होते हैं, विभाग से उत्पन्न नहीं होते, संयोग से उत्पन्न होते हैं, और गुण भी विभाग से उत्पन्न नहीं होते, कर्म भी विभाग से उत्पन्न नहीं होता, ये इससे औरों से समान जाति या असमान जातियों से इसकी विशेषता है। तो भाष्य में ही देखते हैं अस्ति च शब्द विभाग जन्यत्व विशेष तस्मिन, उस विषय में शब्द में द्रव्यम गुण कर्म वाक्ति संदेह, ये शब्द क्या है, द्रव्य है, गुण है या कर्म है। अब ये संदेह पैदा कर रहे हैं, इस संदेह का कारण क्या है, शब्द का एक विशेष धर्म, कैसा विशेष धर्म, विभाग जन्यत्व, ये विशेष धर्म संदेह पैदा कर रहा है शब्द में, विशेषता भी संदेह को पैदा करती है। विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात्, विशेष के दोनों प्रकार से देखे जाने से, दोनों प्रकार से देखे जाने से के मतलब है ये जो विभाग जन्यत्व है ये समान जातियों से भी विशेष है और असमान जातियों से भी विशेष है, समान जातियों में भी नहीं मिल रहा है और विशेष जातियों में भी नहीं मिल रहा है, इसलिए ये दोनों तरह से देखा जा रहा है। आगे किम द्रव्यस्य सतो गुण कर्मभ्यो विशेष, ये जो शब्द है ये द्रव्य होते हुए गुण और कर्म से विशेष है। अहो स्वित गुणस्य सतः द्रव्य कर्मभ्य, अथवा ये शब्द गुण होते हुए द्रव्य और कर्म से विशेष है। अथवा कर्मणः सतः द्रव्य गुणेभ्य इति विशेषापेक्षा, अथवा ये कर्म होते हुए द्रव्य और गुण से विशेष है, अलग है, ये एक विशेष और विशेष धर्म को जानने की अपेक्षा हो गई। यहाँ पर विशेष धर्म से ही संदेह पैदा हुआ था और विशेष से ही अब ये संदेह निवृत्त होगा। संशय हमेशा विशेषापेक्ष होता है, चाहे वो सामान्य धर्मों के मिलने से हो रहा हो चाहे विशेष धर्म के मिलने से हो रहा हो, विशेषापेक्ष तो वो फिर भी रहता है, इसलिए उस शब्द अर्थ को यहाँ पर इन्होंने घटाया। आगे अन्यतमस्य व्यवस्थापिकम धर्म नोपलभे इति बुद्धि रीति, दोनों में से किसी के या अनेक हैं उनमें से किसी एक के निश्चय कराने वाले धर्म को मैं उपलब्ध नहीं कर रहा हूं, ऐसी जो बुद्धि बनती है बस यही संदेह है, यही संशय का कारण। इसको और मैं लौकिक उदाहरण आपके सामने रखता हूं कि एक कहानी सुनी होगी आपने पंचतंत्र की, चमगादड़ की, कि चमगादड़ ने सोचा कि मैं पशु हूं या पक्षी हूं, सुनिए, उसके मन में संदेह पैदा हुआ। क्यों संदेह पैदा हुआ, उसने अपने पंख भी देखे, पंख किसके होते हैं, पक्षियों के होते हैं, और चमगादड़ के स्तन भी होते हैं, स्तनपायी जीव है, अपने बच्चों को स्तन पान कराते हैं, स्तन किनके होते हैं, पशुओं के होते हैं, पक्षियों के कभी नहीं होते। तो जंगल में लोग थे, उसने कहा भी कहीं तो जाऊं मैं, कहीं तो समाज में जाऊं, अकेले तो रह नहीं सकते, तो वो पक्षियों के पास में गया, तो पक्षियों में पक्षी हूं देखो मेरे को अपने साथ रखो, मेरे देखो ये पंख है, तो मैं कहा नहीं तुम पक्षी नहीं हो क्योंकि तुम्हारे तो स्तन है हमारे तो स्तन नहीं है। उसने सोचा मैं पशुओं के पास जाता हूँ, पशुओं के स्तन होते हैं, स्तनधारी प्राणी होते हैं वो, तो पशुओं के पास में गया तो पशु बोले कि नहीं तुम पशु नहीं हो, तुम्हारे तो पंख हैं, पशुओं के पंख नहीं होते हैं, तुम पशु तो नहीं हो। तो वो एक विशेष धर्म उसके ऐसे मिले, या तो आप यूं कहो कि उसका एक धर्म वहां मिल रहा है, एक धर्म यहां मिल रहा है। तो ये जो चमगादड़ की विशेषता है, ये संदेह पैदा करती है कि चमगादड़ पशु है या पक्षी है, आप लोग भी निर्णय करना, अभी तक क्या मानते हैं चमगादड़ को, पशु मानते हैं या पक्षी मानते हैं लेकिन अब संदेह पैदा हो जाएगा ना विशेष धर्म मिल गया। और उदाहरण लीजिए, जैसे खेल करते हैं, कंदुक क्रीड़ा करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, उसके जहां प्रतियोगिताएं होती है वहां विशेष वस्त्र पहने हुए होते हैं उन्होंने, तो दोनों के अलग अलग वस्त्र होते हैं, इधर वाले के अलग उधर वाले के अलग, उससे पहचान में आ जाते हैं ना कि ये इस देश की है या इस क्लब की है, ये टीम है, ये इसकी है, ये पता लग जाता है। ठीक है, विशेष से हमें निश्चय हो जाता है कि ये इसकी है, लेकिन उनके जो गोलकीपर होते हैं उनके कैसे वस्त्र रहते हैं, उसी जैसे टीम के वस्त्र रहते हैं वही रहते हैं क्या, अलग रहते हैं। उस टीम के जितने भी कितने 10 या 11 खिलाड़ी होते हैं मेरे को पक्का नहीं पता, फुटबॉल में 11 होते हैं, तो 10 आगे खेलते हैं और 11वां गोलकीपर हो गया, गोल रक्षक हो गया, उसके कपड़े हमेशा अलग दिखाई देते हैं दोनों वर्ग के, यानी उनका अपने वर्ग के जो वस्त्र हैं वो नहीं होते उसके। अब सब 11 11 इकट्ठे हो गए, अब हम गोलकीपर को देख रहे हैं कि ये कौन सी टीम का है, तो इसके अलग विशेष वस्त्र हैं वो ना तो सामान्य जातियों से मिल रहे हैं ना विशेष जातियों से मिल रहे हैं, तो ये है क्या, ये विशेष वस्त्र ही उसके प्रति संदेह का कारण पैदा करता है कि ये कौन सी टीम में है, किस वर्ग में है गोलकीपर के लिए। अब कुछ और विशेषता चाहिए जिससे निश्चय हो जाए कि ये इस देश के साथ है ये इस देश के साथ है, तो विशेष भी संदेह पैदा कर देता है। ठीक है, वायरस के बारे में कहा जाता है कि सजीव है या निर्जीव है, वायरस सुना है ना, उसको क्या मानते हैं आप लोग, अभी तक तो यूं ही होगा भाई वायरस घुस गया, ये वायरल इन्फेक्शन है, वायरस से ये रोग पैदा हो गया, तो वायरस को भी कोई जीव ही तो मानते हैं ना, सजीव मानते हैं, कंप्यूटर वाला वायरस नहीं, वो अलग है, जो शरीर में वायरस घुस जाता है और रोग पैदा करता है वो वायरस। तो अभी भी वैज्ञानिकों में ये निश्चय नहीं है पूरा पूरा कि वायरस सजीव है या निर्जीव है, उसको सजीव माने या निर्जीव माने, बैक्टीरिया को सजीव मानते हैं कि उसमें ऐसे ऐसे उत्पत्ति होती है, नाश होता है, भोजन ग्रहण करता है, तो ये वायरस में भी देखा जाता है वो स्वसमान की उत्पत्ति करता है, एक जैसे बनते चले जाते हैं बहुत तेजी से, लेकिन वो लाखों करोड़ों सालों तक पड़ा भी रहता है, बर्फ में भी पड़ा रहेगा, कहीं और भूमि में पड़ा रहेगा, तो अन्य जीव तो ऐसे नहीं पड़े रह सकते, मर जाएंगे वो, लेकिन वो ऐसा होता है अनुकूल परिस्थिति हो तो ही फिर अपना विभाजन शुरू कर देता है और बहुत व्यापक तेजी से फैल जाता है। तो कुछ लक्षण उसके ऐसे मिलते हैं जो सजीवों जैसे हैं और कुछ लक्षण ऐसे मिलते हैं कि वो निर्जीव जैसा है, इसलिए वायरस सजीव है या निर्जीव है इसमें संदेह है। ये उसकी कुछ विशेषताएं दिख रही हैं किसी की तो पता नहीं लगता है कि ये सजीव है या निर्जीव है, ऐसा और भी बहुत सारे उदाहरण देखे जा सकते हैं। तो विशेषता भी संशय का कारण बन सकती है, समान धर्म तो संशय का कारण बनते ही है अधिकतर, लेकिन विशेष धर्म भी संशय का कारण बनता है। अब एक और विशेष धर्म चाहिए जो हमें निश्चय करा सके कि ये चीज है, विशेष की अपेक्षा फिर भी रहेगी, किसी भिन्न विशेष की अपेक्षा रहेगी, वो यहाँ पर इन्होंने बात कही। ये स्पष्ट हो गया, किसी को इसमें पूछना हो तो पूछिए। है जी चमगादड़, आप निश्चय कीजिए। आचार्य जी कौन बोल रहा है? मैं। जी पूछिए। ये जितने आप लौकिक उदाहरण दिए हैं ना, इनमें दो दो विशेषताएं बताएं आप, लेकिन यहाँ तो एक ही विशेषता बताए जा रहे हैं। नहीं, सब लौकिक उदाहरणों में, एक मैंने जो गोलकीपर वाला बताया उसमें तो दो विशेषताएं नहीं थी, उसमें तो एक उसके कपड़े अलग थे, मान लो गोलकीपर ने, एक ने पीले कपड़े पहन रखे हैं, एक ने नीले पहन रखे हैं, और खेलने वालों के सारे के पूरी टीम के या तो सफेद है या लाल है, ऐसा कुछ अलग है, तो गोलकीपर तो वो तो अलग विशेष ही है, दोनों तरह से हो सकता है। जो उदाहरण मैंने दिया आपको, विशेष दोनों हो सकते हैं कि उसका एक धर्म तो उस जैसा मिल रहा है और एक धर्म इस जैसा मिल रहा है, उसको क्या मानेंगे, ऐसा भी देखा जाता है और उसमें संदेह पैदा होता है। ठीक है, अब आजकल बालों को देख करके संदेह नहीं हो सकता है कि ये पुरुष है या स्त्री है, नहीं हो सकता, हो सकता है क्योंकि दोनों के वैसे एक जैसे भी होते, कई पुरुष भी बहुत लंबे बाल रखते हैं और महिलाएं भी छोटे बाल रखती हैं, तो संदेह हो सकता है ना। अच्छा, कपड़े भी आजकल एक जैसे होते हैं, तो कपड़ों को देख करके संदेह हो सकता है, बच्चों में खासतौर से, बच्चों को तो कह रहे हैं विशेष लक्षण नहीं होते, लेकिन बड़ों में भी ये संदेह हो जाता है। तो समान धर्म दोनों में मिल रहे हो, कुछ उसके तो भी संदेह होता है, व्यवहार में बहुत होता है। ठीक है, हाँ जी ये वाली जो चर्चा पृथ्वी वाली और एक गंध वाली, ये पीछे वाली जो प्रसंग चल रहा था, पीछे तो ये संशय का आया और उससे पहले तो नित्य और अनित्य सुख का चल रहा था, तो ये इससे क्या प्रतिपादन करना चाह रहे, ये समान जाति या समान जाति वाला? देखो, पीछे वाला तो अपवर्ग का विषय था, प्रमेय थे प्रमाणों को बता दिया, फिर प्रमेयों को सबको बता दिया बारह को, तो वो प्रकरण समाप्त हो गया। और अब क्रम प्राप्त क्या था, इन सूत्र की भूमिका में भी इन्होंने लिखा प्रमाण प्रमेय संशय, वहां उन्होंने उद्देश्य किया था, नाम लिखे थे 16 के, तो दो पूरे हो गए तो तीसरा प्रारंभ हो गया। तो यू संबंध नहीं देखिए कि इसका अपवर्ग के साथ या सुख दुख की चर्चा से क्या संबंध है या अचानक ये क्या ले आए, एक क्रम है उनका। सूत्र तो जो पहले सूत्र लिखा शास्त्र का जो वर्णन है उस शैली से कर रहे हैं। तो संशय का विस्तार मतलब वहाँ उद्देश्य था अभी परीक्षण वगैरह, संशय का विस्तार चल रहा है अभी, संशय को बता रहे हैं। वहाँ तो संशय का केवल नाम लिखा था कि भाई संशय होता है और भाष्यकार ने थोड़ा सा बता दिया था। अब संशय कैसे कैसे पैदा होता है ये बताया जा रहा है, 5 प्रकार से हो सकता है ये विशेष बताया जा रहा है। अब जिंदगी में हम सब संशय तो करते रहते हैं, हमारे को होते रहते हैं ना संशय, लेकिन संशय कैसे कैसे होता है ये तो हमारे को स्पष्ट नहीं होता है। इन्होंने संशयों को देखा, यहाँ संशय हुआ यहाँ संशय हुआ, तो बोले इन्हीं कारणों से होता है, तो सूत्र पकड़ लिए और हमारे को बता रहे हैं और हम समझ जाएंगे। तो आगे कभी कोई आपसे पूछेगा कि इसके भी मन में संदेह है तो आपको पता लग जाएगा कि संशय हो क्यों रहा है, इसको आप एकदम से पकड़ लेंगे और संशय का कारण पता लग जाएगा तो निवारण भी आप जल्दी से कर देंगे। और संशय क्यों आवश्यक है ये इन्होंने पहले बताया था, यदि संशय ही नहीं है तो वाद कैसे चलेगा, प्रवृत्ति कैसे होगी। संशय होता संशयित अर्थ में ही तो हम प्रमाणों का प्रयोग करते हैं कि ये है या ये है, तो वहां हमें ये भी पता होना चाहिए कि संशय हो क्यों रहा है, कितने प्रकार के संशय होते हैं, तो संशय को अच्छी तरह समझ के संशय को ठीक तरह से हम निवारण कर सकते हैं, इसलिए बताया जा रहा है। ठीक है, हाँ आचार्य जी नीचे से तीसरी पंक्ति, किम द्रव्यस्य सतो गुण क्रमभ्यो विशेषः। हाँ, क्या द्रव्य होते हुए, कौन शब्द के बारे में है कि शब्द द्रव्य होते हुए उसका गुण और कर्म से विशेष है, अथवा ये शब्द गुण है और गुण होते हुए इसका द्रव्य और कर्म से भेद है विशेषता है, अथवा ये शब्द कर्म है और कर्म होते हुए इसका गुण और द्रव्य से भेद है, कैसे ये विशेष है। अर्थात प्रश्न ये उठ रहा है कि द्रव्य ये शब्द है क्या, द्रव्य है गुण है या कर्म है, इसका एक ऐसा विशेष धर्म मिल गया जो किसी में नहीं मिल रहा है, इसको किस में डालें। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा कारण है संशय का विप्रतिपत्ति, विप्रतिपत्ति रीति, विप्रतिपत्ति से, विप्रतिपत्ति मतलब है विपरीत प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति का मतलब है ज्ञान। दो भिन्न प्रकार का ज्ञान यदि हमारे में किसी एक वस्तु के लिए हो रहा हो, प्राप्त हो रहा हो, तो भी हमें संदेह हो जाता है। उदाहरण देंगे, विप्रतिपत्ति को खोले, व्याहतम एकार्थ दर्शनम विप्रतिपत्ति, एक वस्तु के विषय में जो ज्ञान है वो ज्ञान यदि व्याहत हो रहा हो, परस्पर विरुद्ध आ रहा हो, तो विप्रतिपत्ति कहलाती है। एक ही विषय में दो विपरीत ज्ञान का होना ये विप्रतिपत्ति कहलाती है। व्याहतम एकार्थ दर्शनम, एक पदार्थ विषयक जो ज्ञान है वो यदि परस्पर विपरीत हो तो उसे विप्रतिपत्ति कहते हैं। और आगे खोल रहे, व्याघात, ये व्याघात है, विरोध हो ये विरोध है, इसी को खोल रहे हैं, असहभाव इति, ये दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। विप्रतिपत्ति है मतलब आपस में एक दूसरे से खंडित हो रहे हैं, व्याहत हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, विरोध है दोनों का या असहभाव है, दोनों साथ साथ नहीं रह सकते, ऐसी बातें आ रही हैं। दो गुण एक ही द्रव्य में साथ साथ रह सकते हो, वहां विप्रतिपत्ति नहीं होगी। ये आसन गुलाबी रंग का है, लाल रंग भगवा रंग का है, इसका स्पर्श ऐसा है, तो रूप और स्पर्श दोनों एक साथ रह सकते हैं, यहाँ विरोध नहीं है। लेकिन एक कहे कि ये लाल है भगवा रंग है, एक कहे नहीं ये काला है। अब ये जो दो विपरीत ज्ञान हो रहे हैं, ये विपरीत विप्रतिपत्ति है, ये साथ साथ नहीं रह सकते, तो संदेह पैदा होगा कि ये है या ये है। देखिए जैसे उदाहरण दे रहे हैं, अस्ति आत्मा इति एकम दर्शनम, आत्मा है उसका अस्तित्व है, ये एक दर्शन है, एक ज्ञान है, कुछ लोगों की मान्यता है। नास्ति आत्मा इति अपरम, कुछ कहते हैं कि आत्मा नहीं होती है, चेतन तत्व नित्य आत्मा नहीं होती, बस ये शरीर आदि ही होते हैं, इसी का संयोग होता है, आत्मा होती नहीं है। अब आत्मा के विषय में ये दो विपरीत बातें हमें सुनने को मिल गई। आगे न च सद्भाव असद्भाव सह एकत्र संभवता, किसी चीज का होना और ना होना ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। एक ने कहा आत्मा है, दूसरे ने कहा आत्मा नहीं है। एक आत्मा के अस्तित्व को बता रहा है, एक आत्मा के अनस्तित्व को, अस्तित्व के न होने को बता रहा है। अब अस्तित्व भी हो और अस्तित्व ना भी हो, ये दोनों थोड़े ना हो सकते हैं। ये परस्पर विरुद्ध है, व्याहत है। इससे भी प्रतिपत्ति होगी कि वास्तव में क्या बात है, आत्मा है या नहीं है। ये संदेह जन जन में होता ही है। कोई कहते हैं ईश्वर है, कोई कहते नहीं है, तो संदेह उत्पन्न होता है कि ईश्वर है या नहीं है। कोई कहता है ईश्वर साकार है, कोई कहता है ईश्वर निराकार है, तो संदेह पैदा होता है कि ईश्वर साकार है या निराकार है। क्योंकि साकारता और निराकारता ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ईश्वर सर्वव्यापक है या एकदेशी है, अब ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जो सर्वव्यापक है वो एकदेशी नहीं हो सकता, जो एकदेशी है वो सर्वव्यापक नहीं हो सकते। तो जब दो विपरीत धर्म एक ही वस्तु में प्राप्त हो रहे हो और साथ साथ नहीं रह सकते हो, तो संदेह पैदा हो सकता होता है। ये है विप्रतिपत्ति से, विपरीत प्रतिपत्ति से भी संदेह पैदा होता है। न च अन्यतर साधकों हेतु उपलब्धते, और दोनों में से किसी एक बात को सिद्ध करने के लिए कोई विशेष हेतु उसको मिल नहीं रहा है। आत्मा है इस पक्ष में भी कुछ नहीं मिल रहा है, आत्मा नहीं है इस पक्ष में भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो अब संदेह होगा। यदि उसको विशेष हेतु मिल गया है तब तो निर्णय कर लेगा वो। इसलिए कहा न च अन्यतर साधको हेतु उपलब्धते, दोनों में से किसी एक को सिद्ध करने वाला कोई हेतु उसको उपलब्ध नहीं हो रहा है। तत्र तत्व अनवधारणम संशय, वहां उस तत्व के बारे में निश्चय नहीं होता है। ये निश्चय नहीं होता है तो ये संशय। अब यहाँ समान धर्म की उपलब्धता से संशय नहीं हो रहा है जो पीछे पहला देखा था, या अनेक धर्म यानी विशेष धर्म की उपलब्धता से संशय हो रहा है ये भी नहीं है। ये भिन्न प्रकार का संशय है कि किसी ने ये कहा किसी ने ये कहा, तो दोनों में से कौन सा ठीक है, ये संदेह उत्पन्न हो रहा है। तो विप्रतिपत्ति से भी हमारे को संदेह उत्पन्न होता है। तीसरा प्रकार आगे देखिए, उपलब्धि अव्यवस्था तह खलवपी, उपलब्धि की अव्यवस्था से भी संदेह उत्पन्न होता है। उपलब्धि का मतलब बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम। उपलब्धि मतलब ज्ञान होना, हमें प्राप्त होना किसी विषय का, बोध होना। तो उस उपलब्धि की जब अव्यवस्था होती है, उसमें नियम नहीं लगता है, तो संदेह उत्पन्न होता है। हमें जो जो ज्ञान होता है वो वस्तु के विद्यमान होने पे होता है, एक बात है। वस्तु होती है तो हमें ज्ञान होता है, और कई बार वस्तु नहीं होती तो भी ज्ञान होता है, न होते हुए भी ज्ञान होने लगता है। जैसे मृग तृष्णा में जल, वहां जल ना होते हुए भी हमें दिखने लगता है। तो हमें जो उपलब्धि होती है उसमें नियम नहीं रहा, अव्यवस्था हो गई कि उपलब्ध होने पर भी मिलता है और न उपलब्ध होने पर भी मिलता है, दोनों तरह से होता है। तो अब संदेह उत्पन्न हो गया कि अभी जो ये मेरे को जल दिखाई दे रहा है, ये होते हुए दिखाई दे रहा है या न होते हुए दिखाई दे रहा है, संदेह उत्पन्न होगा। दुर्योधन वाला उदाहरण ले लीजिए, बिल्कुल यही है। तो जाते जाते उन्होंने पानी देखा, पानी जैसा दिखाई दिया, दिख तो रहा है पानी, तो उन्होंने कपड़े ऊंचे कर लिए, तो आगे देखा तो वहां तो पानी ही नहीं था। अब दूसरी बार पानी दिखा, उन्होंने सोचा कि भाई यहां तो उल्टा होता है, जब पानी दिखता है वहां पर होता नहीं है, तो चलते चले गए, चलते चले गए तो पानी में डूब गए। उसमें तालाब पर जो टैंक था, कुंड था, उसमें चले गए, गीले हो गए। अब स्थिति देखिए, जो पानी दिखता है ना होते हुए भी दिखता है और होते हुए भी दिखता है, एक बार ऐसा हुआ और एक बार ऐसा हुआ। अब जो नई स्थिति, फिर पानी दिख रहा है, अब क्या होगा, संशय हो गया ना। ये उपलब्धि की अव्यवस्था हो गई, तो ये भी संदेह का कारण होता है। यही बात कही गई, देखिए उपलब्धि अव्यवस्था था खलवती, सच्चे उद्गम उपलब्धते तड़ागादिषु, जल होते हुए तालाब आदि में दिखाई देता है। और मरीचिषु च अविद्यमानम उद्गमिति, और मृग तृष्णा में जो वह मरीची मृग मरीची का होती है उसमें न होते हुए भी दिखाई देता है। तो ऐसे में अविद्यमानम उद्गमिति, अतः अब क्वचित उपलब्ध माने तत्व व्यवस्थापकस्य प्रमाणस्य अनुपलब्धे किम सत उपलब्धते अतः असद इति संशयो भवति। अब कहीं पर हमें उपलब्ध हो रहा है यानी दिखाई दे रहा है, लेकिन तत्व के निश्चय करने वाला कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है कि यहाँ है या नहीं है, ये पक्का नहीं मिल रहा है, तो अब संदेह उत्पन्न हो गया कि होते हुए दिखाई दे रहा है या न होते हुए दिखाई दे रहा है। ये बात ये संदेह हो गया, ये है उपलब्धि की अव्यवस्था। अब इसके विपरीत कह रहे हैं अनुपलब्धि अव्यवस्था, अनुपलब्धि की अव्यवस्था से भी होता है। अनुपलब्धि का मतलब है हमें ज्ञान नहीं हो रहा है, तो वस्तु के होते हुए भी हमें ज्ञान नहीं होता है, ऐसा भी होता है, और वस्तु के ना होते हुए भी ज्ञान नहीं होता है, ये भी देखा जाता है। हम अपने कमरे में बहुत सारी पुस्तकों में ढूंढ रहे हैं किसी किताब को, ये पता है कि यहाँ रखी है मैंने, इसमें रखी रहती है, अब वो मिल नहीं रही है, वहां पर खूब देख लिया एक एक करके मिली ही नहीं, बोले पुस्तक तो यही थी लेकिन मिल नहीं रही है। तो बाद में पता लगा किसी साथी ने कहा कि मैंने ले ली थी वहां से, तो वहां पुस्तक थी ही नहीं इसलिए हमें नहीं मिल रही थी, ये भी हो गया। और किसी दिन पुस्तक वहां रखी है और हम तेजी से देख रहे हैं, खूब देख रहे हैं, और हमारे को मिल नहीं रही है, वो है वहीं पर, ऐसा भी एक बार हो गया, मिल नहीं रही है। अनुपलब्धि की बात है, पिछले वाला उदाहरण था वो उपलब्धि का था, ये अनुपलब्धि का है। पुस्तक नहीं थी इसलिए नहीं मिली, एक बात, और पुस्तक होते हुए भी नहीं मिली हमारे को, दिखी नहीं, ये भी अनुपलब्धि होती है। अब तीसरी बार कभी पुस्तक मिल नहीं रही है, तब मन में संदेह उत्पन्न होगा, ये यहाँ है फिर भी नहीं मिल रही है, अथवा किसी साथी ने लेकर के ले लिया है, या है नहीं इसलिए यह होगा अवश्य, ये उपलब्धि की अव्यवस्था से होता है, ऐसे भी संदेह होता है हमारे। तो उसी को खोल रहे हैं, सच्चे न उपलब्ध थे, होते हुए भी उपलब्ध नहीं होती है, कैसे, मूल कीलो कील उदकादि, जड़ कील और पानी भूमि के अंदर रहते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। और असत्य अनुत्पन्नम निरुत्थम वा, और जो असत है जो नहीं है वो भी हमें दिखाई नहीं देता है। जो नहीं है वो दो प्रकार का हो सकता है, उसके लिए इन्होंने विशेषण दिए अनुत्पन्नम, या तो वो उत्पन्न ही नहीं हुआ इसलिए वो नहीं है, ये भी हो सकता है, और दूसरा निरुत्थम वा, अथवा था तो सही लेकिन अब वो नष्ट हो गया इसलिए वो नहीं है। तो जो अभाव होता है किसी वस्तु का वो दोनों तरह का हो सकता है, या तो वो उत्पन्न ही नहीं हुआ है, अथवा उत्पन्न हुआ था तो अब नष्ट हो गया है, किसी भी तरह से हो लेकिन असत है वो। तो तथा किंचित अनुपलब्ध माने संशय, अब किसी तीसरी जगह पे जहां हमें उपलब्ध नहीं हो रहा है वहां आप संदेह है कि सन्न उपलब्ध थे उतर असदी थी, तो होते हुए नहीं दिख रहा है या न होते हुए दिख रहा है, इति संशयो भवती। और विशेष अपेक्षा पूर्ववत, विशेष की अपेक्षा यहाँ फिर भी होती है, कोई विशेष बता दे तो हमारे संशय निवृत्त हो जाएगा। पांचवा कारण हो गया संशय का। तो अभी आगे एक प्रश्न उठा रहे हैं कि आपने ये जो पांच भेद किए, तो पहला और दूसरा तीसरा ये तो समझ में आ गए, ये जो चौथा और पांचवा आपने कहा है ये तो समान धर्म की उपलब्धि से ही गृहित हो जाएगा कि उपलब्धि की अव्यवस्था में हमें उपलब्ध हो रहा है, ये उपलब्ध होना वस्तु के होते हुए भी होता है और ना होते हुए भी होता है, तो ये समान धर्म हो गया, उपलब्धि का होना समान धर्म हो गया, वो वस्तु के विद्यमानता में भी उपलब्धि हो रही है और अविद्यमानता में भी अनुपलब्धि उपलब्धि हो रही है, तो ये तो समान धर्म हो गया, तो समान धर्मों को पत्ते से ही इसका ग्रहण हो जाता है, ये अलग से क्यों कहा आपने। और इसी तरह से अनुपलब्धि की अव्यवस्था में कि होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है और न होते हुए दिखाई नहीं दे रहा, ये जो न दिखाई देना है ये धर्म दोनों में समान है, दोनों जगह दिख रहा है, तो समान धर्मों को पत्ते उसी से ही ये सिद्ध हो जाता है, आपने अलग से इन दोनों को क्यों पढ़ा, ये एक प्रश्न हो सकता है, इसका ये उत्तर दे रहे हैं, विशेष कारण है। तो पूर्व समानो अनेकश्च धर्मो ज्येष्ठः, ये जो पहले वाले दो थे पूर्व अर्थात समानो अनेकश्च धर्म, समान धर्मों को पत्ते है और अनेक धर्मों को पत्ते, ये धर्म ज्येष्ठ था, वो जो वस्तु थी उसमें ऐसा था। समानता किसमें थी, ये कहां स्थित थी, उन वस्तुओं में, क्योंकि समान परिणाम और चौड़ाई लंबाई दिखाई दे रही है, ये किसमें है, स्थाणु और पुरुष में, उसमें जे में जिसको हम जान रहे हैं उसमें, हमारे में नहीं है वो समानता, वो वहां पर है, वहां स्थित है। और इसी तरह से अनेक धर्म की उपपत्ति है, ये अनेक धर्मता जो संशय का कारण बन रही है, ये कहां पर है, अनेक धर्मता वहीं पर है, उस गोलकीपर में है वो विशेषता, ठीक है, पृथ्वी में है गंध गुण के कारण, शब्द में है विभाग जन्यत्व, ये वहां पर है, जे के अंदर है, हमारे अंदर नहीं है, ये पहले दो में है। और उपलब्धि अनुपलब्धि पुनर्ज्ञाति स्थे, उपलब्धि और अनुपलब्धि की जो अव्यवस्था हो रही है, इसमें जो हम समान धर्म देख रहे हैं वो समान धर्म वहां पर नहीं है, वस्तु होते हुए दिख रही है, वस्तु होते नहीं, वस्तु होते हुए दिख रही है और वस्तु ना होते हुए भी दिख रही है, ये जो दिखनापन समान धर्मता है ये वहां नहीं है, जे में नहीं है, ये जातृस्थ में, जाता के अंदर है। जो समान धर्मता है ये उपलब्धि की अव्यवस्था में भी है और अनुपलब्धि की अव्यवस्था में भी है, किंतु ये समानता, ये समान धर्मता कहां पर है, ये जाता के अंदर है। और पहले जो उदाहरण थे समान धर्मों को पत्ते, अनेक धर्मों को पत्ते, उसमें समानता या ये विशेषता जो संशय का कारण है वो कहां पर है, जीव में, वस्तु में, ये इसमें भिन्नता है, इसलिए हमने इन दो को अलग से पढ़ा है। तो उपलब्धि अनुपलब्धि पुनर्ज्ञातृस्थे एतावता विशेषण पुनर्वचनम, इतनी विशेषता होने के कारण से इसका अलग से फिर से कथन हमने किया है, इसलिए पांच प्रकार अलग किए। आगे समान धर्माधिगमात, समान धर्म का अधिगम यानी प्राप्ति से, इसी को आगे खोल रहे हैं, समान धर्मों को पत्ते, समान धर्म की उपपत्ति से मिलने से, विशेष स्मृति अपेक्षो, विशेष स्मृति की अपेक्षा रखता हुआ, ये जो हम विशेष की अपेक्षा रखते हैं वो हमारे अंदर रखते हैं बुद्धि में, कि इसका कोई विशेष लक्षण दिख जाए हमें, दिखना तो वहां चाहिए लेकिन अपेक्षा कहां पर है, विशेष स्मृति की अपेक्षा की, इसका कोई विशेष धर्म मुझे आ जाए, इस विशेष स्मृति की अपेक्षा वाला ये विमर्श होता है और इसे ही संशय कहते हैं। ठीक है, तो आज का पाठ यहीं तक रखते हैं, प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।